Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sąd odrzucił wniosek o list żelazny dla Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai. Trzy osoby poparzone, dom jednorodzinny do rozbiórki po wybuchu gazu w Rawie Mazowieckiej. Amerykanie mają uderzyć w cele wojskowe na terytorium Wenezueli, ujawniają media za oceanem. Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. 18-latek jest podejrzewany o zamordowanie 16-letniej Mai w Mławie. W maju został aresztowany w Grecji, gdzie wyjechał na wycieczkę szkolną i obecnie czeka na ekstradycję. Jego obrońcy wnioskowali o list żelazny, by w procesie mógł odpowiadać z wolnej stopy, ale na to nie zgodziła się prokuratura. Do zbrodni doszło w kwietniu. Bartosz G. jest podejrzany o dokonanie morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. W chwili popełnienia zbrodni nie był pełnoletni, więc maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia, a nie dożywocie. Rosja straciła jeden z trzech systemów rakietowych Oresznik. Ukraińskie służby wywiadowcze ujawniły, że zniszczyły wyrzutnie na poligonie w rosyjskim obwodzie astrachańskim. Służby szacują, że Moskwa wystrzeliła jeden taki pocisk, zniszczyła drugi, a co najmniej jeden wciąż ma w swoim arsenale. A prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja może umieścić wyrzutnie Oresznik na Białorusi, przez co Europa znajdzie się w jej zasięgu. Według szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyla Maluka w operacji wzięły udział połączone siły ukraińskiego wywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Zagranicznego i jego formacji SBU. To była udana misja. Zniszczenia były stuprocentowe, powiedział Maluk i dodał, że ta informacja nie była ujawniana wcześniej, choć akcja została przeprowadzona zanim nazwa Oriesznik stała się powszechnie używana. Oriesznik to rosyjski pocisk balistyczny średniego zasięgu, który jest określany przez Rosję jako broń hipersoniczna. Według ukraińskiego prezydenta może on stanowić realne zagrożenie dla Europy, gdyby znalazła się w jego zasięgu. Według rosyjskich mediów państwowych pocisk jest w stanie uderzyć w dowolny cel na kontynencie europejskim w niecałą godzinę i zniszczyć go za pomocą nawet sześciu niezależnie manewrujących głowic, z których każda jest uzbrojona w amunicję atomową. Musimy zwracać uwagę na te zagrożenia, alarmuje Wołodymyr Zełenski. Agata Król, Polskie Radio. Trzy osoby ranne w wybuchu gazu w Rawie Mazowieckiej. Do eksplozji doszło przed 15 w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Tomaszowskiej. Kobieta oraz dwóch mężczyzn są poparzeni. Budynek częściowo się zawalił. Wiadomo już, że wydany został nakaz jego rozbiórki. Do eksplozji doszło w czasie próby podłączenia instalacji LPG. Szczyt wyjazdów na świąteczny weekend. Większy ruch jest na wyjazdówkach z większych miast. Policja apeluje, żeby kierowcy dobrze przygotowali się do dłuższej trasy. Przygotowanie do jazdy, to jeżeli o nas samych chodzi, to przede wszystkim wypoczęty, trzeźwy kierowca, który nie śpieszy się, rozsądnie korzysta ze swoich uprawnień na drodze. Nie zawsze prędkość, która jest chociażby ograniczona znakami do 50, 60 czy nawet 140 km na godzinę, jest prędkością bezpieczną, czyli dostosowuje się dynamicznie do warunków ruchu. Zachowanie odległości, bezpieczna prędkość i to jest gwarancja sukcesu, jeżeli chodzi o kierowcę. Robert Opas z Komendy Głównej zwraca też uwagę, że przed podróżą trzeba sprawdzić auto. To oświetlenie, to ogumienie, to chociażby sprawdzenie podstawowych elementów, których często nie sprawdzamy, jak wycieraczek stanu czystości naszych szyb, zaopatrzenie się być może już nawet w płyn do spryskiwacza zimowy. Na drogach przez cały weekend będzie nawet 5 tysięcy policjantów. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o uderzeniu w cele wojskowe na terytorium Wenezueli, informują amerykańskie media. Atak ma być elementem kolejnego etapu kampanii przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro i najwyższym rangom członkom jego reżimu. Według źródeł cytowanych przez Miami Herald oraz Wall Street Journal ataki mogą nastąpić w ciągu kilku dni, a może nawet kilku godzin. Ich celem ma być zniszczenie infrastruktury wykorzystywanej przez kartel narkotykowy Soles oraz likwidowanie kierownictwa tej organizacji. Waszyngton oskarża reżim Nicolasa Maduro o kierowanie siecią przestępczą eksportującą nawet 500 ton kokainy rocznie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Choć urzędnicy nie potwierdzają, czy Maduro jest bezpośrednim celem operacji, jeden z rozmówców Miami Herald stwierdził, że czas dyktatora dobiega końca. miejsca. Stany Zjednoczone znacząco zwiększyły obecność wojskową u wybrzeży Wenezueli. W rejon Morza Karaibskiego wysłano zgrupowanie złożone z 3 niszczycieli i około 4,5 tysiąca żołnierzy wspieranych przez lotnictwo patrolowe i zwiadowcze. Biały Dom twierdzi, że operacja ma na celu zwalczanie karteli narkotykowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polacy coraz chętniej korzystają ze strzelnic. Jak podaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w ciągu roku liczba licencjonowanych zawodników wzrosła o ponad 10 tysięcy. Wojna na Ukrainie spowodowała to, że Polacy zainteresowali się strzelectwem i chcą uprawiać sport strzelecki, chcą umieć strzelać. Jest ogromne zainteresowanie nie tylko wśród osób dorosłych, również wśród młodzieży. Mówi Rafał Dębowski ze Związku. W Polsce działa prawie 500 klubów strzeleckich. Patenty posiada 138 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz kolejne rymy o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Sportową wiadomością dnia jest zwolnienie trenera Edwarda Jordanesku przez piłkarską Legię Warszawa. Czara goryczy przelała się po wczorajszej porażce wojskowych w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. W sieci od razu pojawiły się przydomki dla trenera, na przykład nie gramesku albo bez pucharesku. Władzom Legii jednak nie do śmiechu. Sprawy komentuje były selekcjoner i trener wojskowych Jerzy Engel. Od dłuższego czasu myśmy tak obserwowali dziwne wypowiedzi Jordanesku i ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem Legią i to wyglądało na to, że nie wygląda ta współpraca dobrze. W związku z tym można się było spodziewać, że taka sytuacja nastąpi. No właśnie, można się tego było spodziewać od kilku tygodni. W niedzielnym meczu z Widzewem Legię ma poprowadzić były gracz, a ostatnimi czasy asystent trenerów Iñaki Astis. Czekamy na pierwszy gwizdek 14. kolejki Ekstraklasy, a już za niespełna godzinę zabrzmi on w Niecieczy, gdzie Słoniki zagrają z GKS-em Katowice. W drugim dzisiejszym spotkaniu zetrą się Piast Gliwice i Korona Kielce, której trener Jacek Zieliński komplementuje rywala. Już w Gdyni grali bardzo dobrą piłkę, po stracie dwóch bramek w drugiej połowie można powiedzieć zdominowali Arkę bardzo mocno. Kwestia tylko skuteczności finalizacji. Daniel na pewno potrafi to wszystko poukładać, więc się spodziewam, gra w końcu pierwszy mecz u siebie przed własną publicznością, że to będzie dla nas bardzo trudny mecz z bardzo zdeterminowanym przeciwnikiem, bo oni przecież wiedzą, w jakiej są sytuacji. Ale z naszej strony my też jesteśmy po trzech meczach w lidze bez zwycięstwa, chcemy wrócić na tą dobrą drogę. Wspomnianym przez trenera Jacka Zielińskiego Danielem jest nowy trener Piasta, Daniel Myśliwiec. Początek meczu o 20.30. Kobieta na motocyklu i to zimową porą? Dlaczego nie? Zbliża się seria rajdów terenowych z cyklu Baja, a weźmie w nich udział czołowa polska zawodniczka Joanna Modrzewska. Ruszam na dwie ostatnie rundy Pucharu Świata w rajdach Baja w tym sezonie. Najpierw czekają mnie kilka dni ścigania po pustyni zarówno kamienistej Hamadzie, jak i Wydmach w Katarze. A już po dwóch tygodniach zmieniamy miejsce i lecimy do Emiratów Arabskich, czyli w okolice Dubaju, gdzie odbędzie się wielki finał sezonu. Warto wspomnieć, że Joanna Modrzewska w ubiegłym roku wygrała klasyfikację Pucharu Świata w rajdach Baja. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, momentami tylko duże i jeśli chodzi o temperaturę od 1 stopnia na południu i wschodzie, około 3 stopni w centrum, 6-7 na północnym zachodzie, ale najcieplej tej nocy będzie, uwaga, na wyniesieniach Przedgórza Sudeckiego, 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Różne głosy płyną od Państwa od godziny już. Mówiliśmy między innymi dziś w popołudniowej audycji o dostępie do broni. Co do tego posiadania broni, w zależności kto jaki mam charakter. Ja jestem na przykład cholerykiem i nerwy mogłyby ponieść i można by narobić komuś krzywdy, zaraz przyjdą konsekwencje. Narobim sam sobie krzywdy. 22,7 trójek, co Państwo na to? A muzycznie tę drugą godzinę rozpoczynamy znowu od klasyki Somebody's Watching Me, Rockwell. Thank you. Niby piosenka o tym, że czuję, że ktoś mnie obserwuje, a ja nie czuję, jak mówię, ale jednak w takiej formie muzycznej podana, że nie budzi niepokoju. Prawie 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Ostatni dzień października dziś i no jakieś przeczucie tej jutrzejszej zadumy już można poczuć. I ta następna opowieść popołudniowej audycji na tej nucie właśnie. Zamiast nazwiska dwie litery NN. Takimi zapomnianymi grobami nieznanych i bezdomnych opiekują się w Krakowie osoby w kryzysie bezdomności. Podopieczni dzieła pomocy Świętego Ojca Pio uprzątnęli i odnowili kilkadziesiąt grobów osób bezdomnych spoczywających na krakowskich cmentarzach. Wystarczy uprzątnąć liście, poprawić usypany z ziemi nagrobek, zamontować nową tabliczkę. Do mnie. Super, no. Dobrze, poprawimy. Pierwsze obsadzamy płotki, wiadomo, które zrobiliśmy. Nie mamy ich wiele, chyba z 11 zdążyłem zrobić. No i jakiś tam porządek, jeśli ktoś tutaj przyjdzie, zobaczy, że są ludzie, którzy pamiętają o ludziach, którzy byli kiedyś bezdomni, mieli jakieś problemy życiowe. To nie będzie wyglądać jak tak jakiś pomnik czy coś, no ale na tyle, ile możemy, staramy się to jakoś, żeby to wyglądało. Wojciech Popielak, dzieło pomocy Świętego Ojca Pio. Jestem trenerem, instruktorem w dziale aktywizacji zawodowej. Staramy się pamiętać o osobach, które odeszły, które były osobami ubogimi albo osobami, które doświadczały bezdomności, o których nikt nie pamięta, bo często są to groby, które oznaczone są literami NN, czyli osoby nieznane. Także staramy się pamiętać o tych osobach jako o osobach, a nie jako o kimś, kto był, odszedł i sprawa jest zamknięta. Podkreślając właśnie osobowość, podmiotowość tych osób, które tu spoczywają. Taki wyjazd daje do myślenia, prawda, jak się przejdzie przez te groby, właśnie nieznane kości, no to no, myśli się o swojej przyszłości też, o tym, jak to będzie wyglądało. No chyba nikt by nie chciał leżeć jako nieznane kości. Trochę wstrząsa człowiek, jak się popatrzy na te groby, szczególnie na te zaniedbane groby, tutaj wiele jest. Coś tam możemy dołożyć od siebie, żeby to wyglądało lepiej, żeby ta pamięć gdzieś tam może wróciła o nich. Zaprzeczają tej obiegowej opinii, że człowiek bezdomny to jest niezdolny do robienia dobrych rzeczy i do w ogóle robienia czego. Robią. Fakt, że te palety są zrobione ręcznie, wycięte, wyszlifowane przez państwa. Ja pomagam, jak pan widzi tutaj przy tych grobach. To są tabliczki z psalmem, które przywieszamy na grobach. Tak to wygląda. Nie jest to jakieś bardzo ciężkie zajęcie, jak pan widzi. My też jesteśmy w kryzysie bezdomności. Ja borykam się z tym problemem od 3 lat. W tej chwili udaje mi się troszeczkę wyjść dzięki właśnie dziełu pomocy Ojca Pio. Jest to bardzo ważne właśnie, żeby każda osoba, niezależnie czy ma bliskich, czy nie, miała jakieś, żeby ktoś o niej pamiętał, czy po prostu pochylił się nad jej grobem. Odejście, śmierć, związane z tym też czasem samotność w tych okolicznościach, to też jest temat bardzo delikatny i wrażliwy. Oczywiście, że o tym rozmawiamy. To nie jest taka oczywistość, że my tu przychodzimy i porządkujemy groby ludzi nieznanych. Czy to się tak na co dzień dzieje? No nie dzieje się. Jest to kwestia jakiegoś altruizmu, wrażliwości, delikatności, zwrócenia uwagi i także uwrażliwiania na to, że można zrobić coś dobrego dla kogoś, kogo się nie znało. No zaraz podsypiemy tutaj. Dobrze będzie. Tak. Pracy przy uprzątnięciu grobów jest niewiele, ale ten wymiar symboliczny wydaje mi się ogromny. A tematem zajął się Paweł Pawlica. Yeah, hold your let us pray for more in 2024. Piosenka o przyszłości, a my dziś od 16 z minutami rozmawiamy o dostępie do broni. Dzień dobry, no musiał się wypowiedzieć na temat broni czarnoprochowej. Polskie prawo wyzwala na to, aby osoba pełnoletnia mogła kupić taką broń w dowolnej ilości i od ponad 10 lat szacuje się, że Polacy użytkują około 500 000 sztuk takiej broni. I uwaga, wypadków było chyba 10 przez te wszystkie lata. To tyle, jeżeli chodzi o to, że Polacy nie potrafiliby się zachować odpowiednio, gdyby broń była powszechnie dostępna. Dziękuję. Wsłuchuję się w tą dyskusję, jeśli chodzi o pozwolenie na broń, no i dostaję po prostu ciarek, jak słyszę, że broń powinien mieć każdy obywatel, który skończy 18 lat. To strach pomyśleć, co by się działo na dyskotekach i na ulicach, gdyby młodzi się pokłócili o dziewczynę czy o jakieś rozliczenia. Ja na temat posiadania broni w Polsce, niewielu Polaków posiada pistolety, ale dosyć dużo posiada noże. Dziękuję, pozdrawiam. No tak, ten wątek już po raz drugi się pojawia, zresztą bardzo różne perspektywy państwo mają na tę sprawę. 22,7 trójka do tematu wrócimy już za kilka minut w Pulsie Trójki. Ale teraz inny temat. Rosjanie mówią, to nie my, ale eksperci wojskowi wskazują palcem na Moskwę, ponieważ ich zdaniem właśnie Rosja jest odpowiedzialna za nowy wyścig zbrojeń. Na razie chodzi o broń konwencjonalną i wzmacnianie armii, ale w perspektywie może dojść do jądrowego wyścigu zbrojeń, który w czasach zimnej wojny mało nie skończył się atomową zimą. Maciej Jastrzębski jest z nami, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj taka refleksja, zanim zadasz mi pytanie, przysłuchując się temu, co mówili nasi słuchacze, jestem za powołaniem Międzynarodowej Komisji, która będzie orzekała, czy jakiś przywódca może mieć dostęp do broni atomowej, czy nie. O, tak, to by się bardzo przydało. Maćku, ten dzisiejszy temat oczywiście też inspirowany ostatnimi słowami z Donalda Trumpa, który w czasie wizyty w Azji wspomniał o tym, że kolejne próby a Stany Zjednoczone z bronią jądrową będą wykonywać. No i od razu pojawiła się reakcja Moskwy. No to wypowiedź Trumpa była kontrreakcją na wcześniejsze wypowiedzi Putina, który najpierw się witał na czerwonym dywanie i obściskiwał z Donaldem Trumpem, a potem zaczął opowiadać o tym, jaką ma wspaniałą broń, nie tylko o napędzie atomowym, ale także mogącą przenosić głowice jądrowe. No i Trump odpowiedział, no to proszę bardzo, to my wznowimy testy broni jądrowej. To trochę zaniepokoiło Kreml. Ale tak historycznie chciałem rzecz ująć, a nie o tych słownych przepychankach między Trumpem a Putinem, bo to się będzie pewnie zmieniało przez najbliższe, nawet mogę powiedzieć, godziny. Od dnia, w którym człowiek na własne oczy zobaczył eksplozję bomby atomowej, ludzkość właściwie balansuje na granicy katastrofy. Chętnych poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją i Rosją do jej posiadania od tamtej pory przybyło i przybywa. Wspomnę chociażby Chiny, Indie, Izrael i Koreę Północną. Jeszcze do niedawna wydawało się, że broń jądrowa spełnia jedynie rolę odstraszającą, poza oczywiście sensacyjnymi scenariuszami filmów, w których używają jej do niecnych celów terroryści. Tak się jakoś jednak złożyło, że reżyserzy przeważnie wskazują na były Związek Sowiecki i współczesną Rosję jako te obszary, z których może taka katastrofa zagrozić ludzkości. Pewnie nie ma się co dziwić, skoro chociażby w XXI wieku do gruźb jądrowych uciekał się wielokrotnie właśnie Władimir Putin. Tak mówi o putinowskiej retoryce publicysta Stanisław Piątkowski. On chce wziąć rewanż za porażkę Związku Radzieckiego w tak zwanej III Światowej Zimnej Wojnie. Ten jądrowy szantaż jest stałym elementem polityki Putina. Przy okazji dzieli się swoją strategią, jak uwikłać się w konwencjonalną wojnę z Zachodem, a gdy okaże się, że przeciwnik ma przewagę, podnieść stawkę do wojny jądrowej, grozić uderzeniem atomowym i liczyć, że Zachód się ugnie, wycofa i skapituluje. Taka jest właśnie polityka, którą planuje na przyszłość. Ta polityka, którą planuje. I ci eksperci, którzy myślą podobnie, mówią, Rosja jest odpowiedzialna za rozpędzenie się wyścigu zbrojeń. Eksperci wojskowi nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Te niepokojące doniesienia wkomponowują się ich zdaniem także w trudną sytuację na ukraińskim froncie. Władimir Putin oprócz tego, że opowiada o swojej cudownej broni, opowiada też o kotłach i odcięciach w Donbasie ukraińskich jednostek. Strona ukraińska nie kryje, że ma poważne kłopoty, ale nie wycofuje żołnierzy stamtąd i nie poddaje pozycji, mówi analityk wojskowy Dawid Szarp. Mówienie, że ukraińskie siły zbrojne znajdują się na granicy klęski, nie jest prawdą. Jednak problemy są i wiemy o nich od dawna. To w znacznym stopniu jest wojna liczebności i ilości. Na przykład Ukraina w związku z różnymi kwestiami mobilizacyjnymi odczuwa deficyt piechoty. Tak więc z punktu widzenia obrony, ale również zdolności ofensywnych, chodzi o rezerwy środków i zasobów ludzkich, które są wykorzystywane na froncie. Gdy Ukraina cierpi na niedobory, to odbija się to tym, że Rosji udaje się znajdować słabe miejsca w ukraińskiej obronie. Rosji udaje się periodycznie znaleźć słabe miejsca w obronie. Wojna na ziemi, w wodzie, w powietrzu to jedno. Jest jeszcze wojna informacyjna. Rosja przez kilka miesięcy chciała grać ręka w rękę z Donaldem Trumpem przeciwko Ukrainie. Trump uległ namowom Putina i nie dał Ukrainie rakiet Tomahawk. A co zrobił Putin? Opowiedział całemu światu właśnie o swojej cudownej broni atomowej. Zdenerwował tym Trumpa. Ten oświadczył, że Stany Zjednoczone wznowią testy jądrowe. Doprowadziło zachowanie Putina do wymiany zdań na linii Moskwa-Waszyngton, którą część publicystów odebrała jako zapowiedź jądrowego wyścigu zbrojeń. Tak mówi o Putinie doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Amerykańskie środowiska wywiadowcze opublikowały wspólny raport, w którym wskazano, że Putin nie chce zakończenia wojny. Dla Putina wojna jest gwarancją jego obecności na międzynarodowej arenie. Putin szczerze wierzy, że za pomocą wojny może realizować różne zadania, w tym złamać Ukrainę. W najbliższych dniach czekają nas kolejne odsłony ukraińskiego konfliktu i wymiany ciosów politycznych na międzynarodowej arenie oraz podkręcanie tej spirali wymiany informacji na temat tego, kto jaką bronią dysponuje. Niestety nic natomiast nie wiadomo ani o rozmowach delegacji Moskwy i Kijowa, ani o szczycie Putin-Trump, a to oznacza, że demony wojny mogą spać spokojnie, nikt nie odbierze im chleba, przynajmniej na razie. I informacja, którą dziś podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, okazuje się, że cudowna broń rosyjska nie jest do końca taka cudowna i nieosiągalna, bowiem Ukraińcom już w 2024 roku, niestety trzymali to do tej pory w tajemnicy, udało się zniszczyć jeden z trzech dysponowanych przez rosyjską armię kompleksów rakiet Oresznik. To są takie cudowne rakiety, którymi od dawna chwali się Putin. I tutaj na dziś stawiamy kropkę, ale oczywiście ten temat się nie kończy. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Maćku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. 27 minut po 17. Za chwilę Puls Trójki. Autopromocja. Przepraszam bardzo, czy słuchacze Trójki są gotowi? Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchamy sobie listy przebojów Trójki. Oj, będzie się działo. Dzięki waszym głosom. Hurra! Nowość na 48. 41 na 38 pięter niżej. Proszę bardzo, jaki spadek. Niezły awans. 14 do góry. No trzeba powiedzieć, przebój. Jest to nasz nowy numer 1. Bardzo dziękuję. Proszę bawić się razem z nami. Proszę głosować, będzie jej miło. Mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski, pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 w programie trzecim Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. I filet z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,90. Teraz 27% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid. Już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jesień, zimno, szaro i choróbska w pakiecie. Ja tu mam pakiet medyczny i premię. Ale jak? Wygodnie zakładasz firmę i konto firmowe w Crédit Agricole. Wybierasz pakiet medyczny i możesz zyskać aż 2000. Ty też rozkręć jesienią biznes z Crédit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe, wybierz pakiet medyczny i zgarnij w sumie nawet 2000 zł premii. Bank Crédit Agricole. Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na creditagricole.pl/firmy. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Marzysz o nowym Volkswagenie? Sprawdź modele z rocznika 2025 dostępne od ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Deszcz kuponów w My Media Markt z okazji 27 urodzin. No a jak? Weź dwie rzeczy z tej samej kategorii, użyj kuponu i bum! Rabacik ląduje w koszyku. Więcej w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamy. Audycja popołudniowa w programie trzecim. Jeszcze jeden telefon w sprawie dostępu do broni. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką pozwolenia na broń i z wieloma tymi opiniami nie mogę się zgodzić, bo to mówią ludzie, że są na przykład nerwowi. Uważam, że każdy może posiadać broń, tym bardziej, że przechodzimy stosowne badania psychologiczne. My prywatni, czyli tak jak ja mam koncesję na posiadanie broni sportowej i kolekcjonerskiej. A uważam, że powinno się zmienić jedno, że myśliwi nie powinni mieć tej broni bez badań. 22:07 trójek, a teraz już oddaję głos Agnieszce i jej gościom. 29 minut do 18. Puls trójki. Dobry wieczór, Agnieszka Laskowska, a ze mną w studiu Pulsu Trójki Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Lewicy i pan poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Będziemy temat, który rozgrzał słuchaczy, zapraszamy do trójki kontynuować, czyli porozmawiamy o dostępie do broni. Dodam tylko, że pan poseł reprezentuje parlamentarny zespół do spraw broni i to jest zespół, w skład którego wchodzą wyłącznie przedstawiciele Konfederacji. Zgadza się? Ale zapraszaliśmy wszystkich parlamentarzystów. Czy już ta konfiguracja tegoż parlamentarnego zespołu wskazuje na to, że nie są parlamentarzyści zainteresowani jakąkolwiek zmianą tego ustawodawstwa, które w tej chwili reguluje dostęp do broni w Polsce? Ja bym nawet powiedział, że bardziej niż te dwa lata, 20 ostatnich lat odpowiada na pytanie, czy parlamentarzyści pozostałych partii są zainteresowani tym tematem i odpowiedź jest niestety twierdząca, czyli nie są zainteresowani. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska nie zrobiły nic, żeby wydostać Polskę, Polska, która jest krajem, który znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu wojny. Nasza granica stanowi granicę obszaru objętego wojną. Mamy granicę, przypominam, oczywiście, jak wszyscy wiemy, od północy z Rosją. A jednocześnie, to jest pewnego rodzaju dla nas kuriozum, jesteśmy najbardziej rozbrojonym, najbardziej rozbrojonym krajem w Europie. Do tych tak nie argumentów powinno być. Wrócimy za moment. Na pewno drugi gość będzie chciał się do nich odnieść. Ja tylko powiem, wyjaśnię słuchaczom, że spotykamy się też dlatego, że IBRIS opublikował najnowsze swoje badania opinii publicznej dotyczące właśnie stosunku Polaków do broni i jej dostępności. Niemal połowa badanych, dokładnie 47,6%, jest zdania, że obecne przepisy dotyczące tegoż dostępu do broni palnej są wystarczające. 26,8% opowiada się za poluzowaniem regulacji, a z kolei 17,8% jest za zaostrzeniem przepisów. Teraz Łukasz Michnik i Lewica, pewnie domyślam się, z kontrargumentami. Oczywiście. Ja się zgadzam, że my jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw, bo nie krajów. Znaczy Polska zbroi się na potęgę. Prawie 5% PKB na obronność. To są ważne statystyki, ale tak, mamy jeden z najniższych współczynników broni na osobę w Europie. I tylko, 930 121 zarejestrowanych sztuk broni pod koniec ubiegłego roku. To oznacza, że mniej więcej niecałe 2,5 sztuki broni na obywatela, ale bądźmy też precyzyjni. Nie, na pewno nie. Byśmy byli szczęśliwi. Nie bylibyśmy szczęśliwi. Na tych, którzy są uprawnieni. A pozwoleń jest 367 tysięcy. Choć też to by było dalej niżej, bo dużo osób ma na przykład po 3 zezwolenia, tak? Znaczy, że różne zezwolenia na różną broń. Ale ja uważam, że to jest błogosławieństwo, że my jesteśmy tak rozbrojonym społeczeństwem. Bo pamiętajmy też o tym, że jesteśmy też jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Jesteśmy zieloną wyspą, jeśli chodzi o rozboje. Jeśli jeden z najniższych statystyków zabójstw z premedytacją, jeden z najniższych statystyków przestępstw z użyciem broni, to nie bierze się z niczego. To bezpieczeństwo bierze się właśnie z tego, że o porządek nie dbają obywatele w samosądach, nie dbają tylko dbają służby bezpieczeństwa, to jest argument, policja. Tych, którzy uważają, że nam łatwiejszego dostępu do broni nie potrzeba, państwo używają argumentu takiego, że wróg u bram, w związku z tym należy oddać broń w ręce obywateli, bo przecież nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś bronią krótką będzie strzelał do kogokolwiek wkraczającego, do jakiegoś kraju wkraczającego tutaj do Polski i atakującego naszą niepodległość, niezależność terytorialną. Panie redaktor, tutaj pragnę zwrócić uwagę na argumentację kolegi z lewicy, który mówił o tym, że właściwie pokazuje, że Polacy są na tyle głupi, że tylko dostaliby jedną sztukę broni, byśmy pozabijali się. Nie jesteśmy głupsi od Czechów, którzy mają 6 razy więcej broni. Nie jesteśmy głupsi od Finów, którzy mają 8 razy więcej broni i 6 razy więcej. I mają więcej przestępstw, o których Niemcy. Panie redaktor, przestępstwa popełniane w Anglii czy w Niemczech to są przestępstwa z białą bronią, z nożami. Każdy nastolatek na przedmieściach Londynu, Manchesteru czy Birmingham biega z białą bronią, nie z ostrą bronią. Więc proszę nie mylić. Ale nie będziemy się uciekali do demagogicznego argumentu o delegalizacji noży. Wnioskowałbym z argumentu kolegi z lewicy, że trzeba by było pozbyć się noży i włączyć z nożami kuchennymi. 40 tysięcy zabójstw z użyciem broni palnej w samym 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. No, jednak te statystyki, one są przytłaczające. A jeśli chodzi, chciałbym się rozprawić jeszcze z jednym mitem, który tutaj też padł. Właśnie, że wojna w Ukrainie miała być jakimś pretekstem do tego, żeby zbroić społeczeństwo. Ja uważam, że tak nie jest. Ja tylko wtrącę, żeby przypomnieć słuchaczom, którzy być może wszystkich wydarzeń tak pilnie nie śledzą jak panowie. Faktycznie zainteresowanie na przykład strzelectwem na strzelnicach wzrosło wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. A co do Finlandii, to taka liczba broni wśród Finów jest spowodowana tym, że tam właśnie strzelectwo jest bardzo popularnym sportem, plus oczywiście również myślistwo. Oddaję głos Łukaszowi Michnikowi. Więc chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja uważam, że Polacy powinni umieć obsługiwać broń. Jestem zwolennikiem formacji takich jak Wojska Obrony Terytorialnej, jak Legia Akademicka, jak przeszkolenia wojskowe z obrony cywilnej, trenuj z wojskiem cykliczne. To wszystko tak. Ja uważam, że dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy umieć obchodzić się z bronią, a dla naszego bezpieczeństwa nie powinniśmy posiadać broni. Bo tam, gdzie na świecie widzimy, że te posiadanie broni jest liberalizowane, tam rośnie, po prostu rośnie liczba wypadków z użyciem broni przestępstw z użyciem broni w kraju, który ma 6 razy więcej broni na obywatela w Czechach, na przykład nasi południowi sąsiedzi. Oczywiście to jest bardzo szczegółowe pytanie, być może nie jest pan, albo może w Finlandii, albo w jakimś innym kraju. Nie wiem, ale wiem, że jesteśmy... Były już masowe strzelaniny w szkołach, dochodziło do Finlandii. I to jest argument. Jesteśmy drugim na przestrzeni ostatnich lat i to również jest tam argument, bo wszędzie, gdzie do takich zdarzeń dochodzi, pojawia się publiczna, ale też polityczna debata o zaostrzeniu prawa. Na przykład w Austrii, gdzie również jest dość swobodny dostęp do broni, tych sztuk broni w rękach Austriaków jest proporcjonalnie więcej niż w Polsce, wejdzie teraz regulacja, która będzie sprawiała, że ktoś, kto chce kupić broń, będzie musiał nie tak jak do tej pory odczekać 3 dni, ale 2 tygodnie, żeby to nie były zakupy impulsowe, bo to nie jest zakup batonika przy kasie, ma pani na który rację, mamy w ostatniej ma pani rację, chwili ochotę. Ale naprawdę nie znajduję argumentu, jeszcze kolega z Lewicy nie przekonał mnie, że jesteśmy bardziej nieodpowiedzialni, 6 razy bardziej nieodpowiedzialnym narodem. Powtarzam, jak Czesi, jak Finowie, 8 razy bardziej nieodpowiedzialni, no nie ma takiej statystyki. Dobrze, panie pośle, i argument to, jeszcze ostatni, waszą wizję jak można sytuacji. jak można głosić tak nieodpowiedzialne sądy, że nie jest istotne posiadanie przez Polaków broni wtedy, kiedy jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu Rosjan. To jest argument, no, który... No ale będziemy do Rosjan strzelać tą kruszką broni? Panie redaktor, będziemy robić, jeżeli do nas Putin wejdzie, to powinniśmy dokładnie robić to, co dobrze... bronią czarnoprochową, dobrze, która dobrze nie uzbrojony obywatel Ukrainy to właśnie robił wtedy, kiedy Rosjanie atakowali Ukrainę. Tak, właśnie wtedy, kiedy Rosjanie atakowali Ukraińców, to Ukraińcy wyjmowali z szaf pancernych swoją broń i strzelali do zielonych ludzików. Tak, i jeżeli do nas Rosjanie wejdą, a jeszcze to nigdy się nie zdarzy, to my, będąc rozbrojeni, nie będziemy mieli tej możliwości. Zapewniam, tak, że Ukraińcy nie marzą teraz o niczym innym niż całkowitym rozbrojeniu swojego kraju. Jeśli chodzi o to, tak? Jeśli to ktoś chce wyjść, jeśli prezydent i każdy obywatel żąda od Polski włączenia się, przekazując kolejne broni. No to jest broń dla wojska, a nie dla nie do obrony osobistej. Znaczy, że to są różne kwestie. Znaczy, to jest mit, że Polacy będą się w stanie obronić jakąś bronią sportową, czarnoprochową, przed armatochaubicami, myśliwcami, dronami, przed wojskiem wyspecjalizowanym, który strzela z zupełnie innej broni. Czy pan pamięta pierwsze dni wojny i kolejki przed magazynami broni, gdzie Ukraińcy wydawali masowo swoim obywatelom broń? Czy pan to pamięta? Czy to było nieodpowiedzialne działanie? Ale to jest działanie w ramach logiki wojennej. Zupełnie co innego. Jeśli wybuchnie wojna, pan będzie chciał się zwerbować. Pan będzie chciał się zwerbować. Pan pójdzie do wojska, dostanie karabin, będzie pan mógł po testach i przeszkoleniu wydawano tą broń, to było nieodpowiedzialne działanie. Ale to jest prowizoryczne państwo. My potrzebujemy silnego państwa. To było błędne. Wydawanie w tamtej sytuacji, wtedy kiedy wojna wybucha, Panie pośle, jak mówią panowie, zupełnie innym jest działanie w ramach logiki wojennej, w której wszystko się sypie, niż działanie w ramach pokojowego jednak pokojowej egzystencji. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że dzisiaj dostać broń w Polsce jest bardzo łatwo. Znaczy, że łatwiej jest dzisiaj zdać test na dostać broń i dostać zezwolenie na broń, niż zdać test na prawo jazdy. Znaczy, procedura ubiegania się o broń sportową albo kolekcjonerską potrafi się zamknąć 2 miesiące. Więc ja chciałbym tylko tak dokończyć. Polacy nie chcą mieć tej broni. Oni mogą ją mieć, ale tak jak wychodzi z badań tego Ibrisu, 75% Polaków, 3/4, nie widzi potrzeby do tego, żeby cokolwiek z tym zmienić. Połowa nie widzi potrzeby, niektórzy nawet, że powinno się zaostrzyć, ale tylko 1/4 uważa, że powinno się liberalizować dostęp do broni. Gdyby zliberalizować dostęp do broni tak, jak państwo tego chcą. Nieprawdą jest, że dostęp do broni jest łatwiejszy od zdania prawa jazdy. Wyższy wskaźnik testów jest. Oczywiście, że pan zapomina między innymi o tym, że istnieje tutaj bardzo duża kwestia uznaniowości. I jeżeli mamy porównać cokolwiek do prawa jazdy, to się nawet z tym zgodzę. Nie powinna być to decyzja uznaniowa policji, tylko powinna być decyzja urzędnicza, na przykład starostwa czy prezydenta danego miasta. I tak tylko to powinno broń być. Do ochrony osobistej jest uznaniową decyzją. Reszta już nie jest. Właśnie chodzi o to, żeby Polacy nie byli narodem rozbrojonym, żebyśmy nie musieli, tak jak były te obrazki na Ukrainie w pierwszych dniach wojny, ale to jest bardzo ważne. Co jeszcze, panie pośle? Ale to jest bardzo ważne. My nie powinniśmy, pani... To jest bardzo ważne. Chcecie oddać broń, muszę to powiedzieć, w ręce Polaków i ułatwić im dostęp, ułatwić im szkolenia. No proszę tę swoją wizję przedstawić. Ale jeszcze do tego wrócę. To jest skrajną nieodpowiedzialnością, gdybyśmy chcieli powtarzać obrazki, które mieliśmy na Ukrainie w pierwszych dniach wojny, żeby chybcikiem wydawać w momencie wtedy, kiedy te magazyny broni są pod ostrzałem obywatelom broń. Obywatele powinni mieć możliwość, panie jeżeli pośle, będą chcieli chronić... A co w czasach pokoju? Ruszmy, bo już to argumenty musimy, padły. Jakie... Jest pokój, szykuj się na wojnę. Taka jest dewiza, którą kieruje się odpowiedzialność. Czyli to jest jedyny cel Konfederacji? Nie. Bezpieczeństwo również. Szykowanie się na wojnę. Bezpieczeństwo miru domowego. Ja przypomnę wiele sytuacji, gdzie niestety pokutują te wychowanie z czasów carskich, zaborów, ale okupacji punktów, niemieckiej, rosyjskiej, którzy wszyscy nam ubiegania wmawiali, się o broń, że Polacy nie powinni mieć broni. Jest właśnie chęć obrony osobistej. Tak. Jest to zapisane w dotychczasowej ustawie obowiązującej wciąż z 99 roku. Co miałoby się zmienić? Miałoby się zmienić mniejsza uznaniowość policji. Powinno się rzeczywiście odbywać na zasadzie prawa jazdy. Ktoś zdał egzamin, zdał testy psychologiczne i następuje... Około 60 zezwoleń nie wydano spośród tych wszystkich osób, które się w ubiegłym roku starały o taki dostęp. To jest no, jakiś pewnie promil na... I to trzeba wszystko uprościć, żeby obywatele, którzy chcą mieć, posiadać broń do obrony miru domowego, między innymi do obrony miru domowego, żeby nie mieli żadnych przeciwwskazań do tego, żeby rozpocząć ubieganie się o pozwolenie na broń. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali, żebyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku. Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście mamy trzeba... Ostatnie półtorej minuty. Więc jeszcze powiem, że Prawo i Sprawiedliwość, tak samo Platforma Obywatelska, mówiła bardzo dużo o obronie i ustawie o obronie ojczyzny. I podczas gdy miało być w każdym powiecie w Polsce strzelnice, mieliśmy nauczyć się strzelać, to niestety nadal prawie nikt w Polsce nie został przeszkolony w związku z ustawą o broni ojczyzny. Od 2011 roku tej uznaniowości w wydawaniu pozwoleń na broń prawie już nie ma. Zostało tylko właśnie w tym kontekście obroń do ochrony osobistej. Ja uważam, że tak powinno zostać, bo uważam, że uzbrojenie społeczeństwa będzie skutkować tym, co widzimy na całym świecie, wypadkami z użyciem broni, przestępcami, którzy dostaną łatwiejszy dostęp do broni. Dzisiaj dilerzy narkotyków w większości nigdy nie widzieli broni palnej, ale kiedy zaczniemy uzbrajać społeczeństwo, to jak jeden będzie miał tą broń palną, to drugi też będzie miał i będą się działy wojny gangów, będą ginęli przy tym ludzie przypadkowi. Znaczy, że to jest naturalna konsekwencja tego jakby liberalizacji. Przestępcy, to sobie tą broń kupią na czarnym ale to właśnie, rynku, to jest normalne pokazują, i my nam tak potrzeba. No właśnie, że to się nie dzieje w Polsce. Że przestępcy które statystyki? Które statystyki? Przestępstwo jest zorganizowane. Przestępstwa przy użyciu broni palnej. Ile mamy w Polsce? Jest przestępczość, ale gangi dla pan nie wie o statystykach, które mówią o tym, ludzie, którzy popełniają przestępstwa, pozyskują tą broń z nielegalnych źródeł? Pan zawsze o tym nie wie? I my, ludzie, którzy do nas przychodzi, mamy nie mieć pistoletu, nie możemy nielegalnie się przy tym pozyskanie człowieku. Broni to jest też na przykład ukradzienie broni albo komuś, kto ma pozwolenie. Tak. To jest zakup broni na słupa. To jest wszystko konsekwencja tego, że my chcemy przez to nie móc się bronić, tak? Ale to jest mit, że przed myśliwcami rosyjskimi obronimy się bronią krótką albo to bronią czarnopochową. Znaczy, my potrzebujemy inwestować w armię, w silne służby, w naszą obronność zorganizowaną, a nie zadowalać się tym, że damy Glocka jednemu czy drugiemu obywatelowi. Muszę bo to odebrać nic nie panom głos, chociaż debata pewnie i spór byłby interesujący, gdyby toczył się dalej. Dziękuję. W studiu pan poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Dziękuję i Łukasz bardzo. Michnik z Dziękuję Lewicy. Bardzo. Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Puls Trójki. Przed chwilą odebrałem swoje świeże pozwolenie na broń i ludzie, którzy wypowiadają się może w ankietach, padły takie informacje, że Polacy nie chcą, żeby ludzie mieli dostęp do broni. To wynika chyba z niewiedzy, że bardzo trudno jest takie pozwolenie dostać i tak naprawdę jeśli ktoś chce mieć broń i jest zdrowy na umyśle i przeszkolony i nie zrobi sobie ani innym krzywdy, to nie ma możliwości zdobycia broni do swojej ochrony, tylko musi albo być myśliwym, albo fikcyjnie zapisać się do klubu sportowego i teoretycznie uprawiać sport w strzelectwie. Innej możliwości nie ma. Nie jest to łatwe, nie jest to tanie. To już ostatni raz ten wątek dzisiaj w popołudniowej audycji. Przypomnę, że zapis Pulsu Trójki znajdą Państwo na naszym kanale YouTube. Tam także Pulsy Trójki codziennie na żywo można oglądać. A numer 2027 Trójek za chwilę przyda się w zupełnie innej sprawie. Johnny's always running. Johnny thinks the world.